سوره رحمان پسې راوړو او په نزول کې سوره طه پسې وو. مناسبت دا ده چې مخکې نعمتونه بیان شو نو دې سورته کې داغه تتمه ده سورته واقعه کې او د هر لفظ شرح ده د سورته رحمان ولیغه ختم کو په دې تبارک اسم ربک نو سورته واقعه کې هغه برکات بیانې تقسیم د جنات یو کو نزل ته تقسیم د جنتیانو کوي او د جنتونو تقسیمو او دلته به د جنتیانو تقسیم کوي دریو قسمه تا نه جنتیان دوه قسمه مقربین او اصحاب الیمین او د مطلق خلقو دری قسمه بیان او بل دا چلته فواکه ذکر کړو د جنت میوي نظر چاو تا دنیا نعمتو نا ذکر کئی چولی دنیا کی در نئی در کڑی پل داو چلتے متکیئینا علا رف رفن یا فرشن انو دلتا صورت واقعہ کی بداغی تفصیلو کی چالا فرشن مرفوعاتن ذکر کئی داغی تفصیل بلل تکیوی من کل فاکیت زوجان اسور واقعہ کی بوئی چی دا غمیوی گر اخلاسی گی نا لا مقتوعت ولا ممنوعت آده چانا منشیو خود حل تیوی ان قاسرات و طرفی پدغ جنت نکی حور دی حیاناک نو واقعہ کی بوئی چی انا انشعنا و انا انشان خبری چاو مونگ سنگا پیدا کردی دی داغیغ بدن داغیغ ناشنا انشان اوام دال چلتے متکین علی رف رف نزل تبوی علی سرور موزونت اگا تختونا و پالنگونا چی پسروز رو دلی شوی حلتے فی ما عینانی نذواختان واقعیا کی وی و ما مسکوبن هغه وب چې بدون کی چې پرخ پکې ناراضه ښا هغه شروع کړو معلم القران واقعیا کی بوي تنزيل من رب العالمين تعالی طرفنا دې ذکر کړو چې کانو نل یاقوت والمرجان واقعہ کی بوئی کام سال اللؤلؤ المکنون صورت ممتاز دے پا تقسیم دا خلقو ازواجن سلاسہ دریو قسمو تا او پا مبادی و سلاسہ و درزق درزق مبادی دی دری حرس او الماو او النارو د دنیا کې د انسان دا لنګر دی چل د الله د لنګر نه خوراک کوي خدای ولې مبادی پیدا کړی د رزق بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه کله چې واقعا شي قیامت چې واقعا کیدون کې دی لیسا لوقعتها کاذبا نوی په وخت د واقعې کې دوه د دې کې څوک نفس دروغجن تکوس خډیر دي کنه او کې به یوم نه چې دروغجن کې ځان خافضه رافعه دا سر وزدا چې ډیر خلق به اوچت کی ډیر به خطر او ورځي خافضه را ورځون کې دی او قوم لرا او رافعاتون اجت کون که ده بالقوم لرا تا دو قوم دی پکنو خواه اذا رجت الارض رجن کل کله چې وجړه کولی شي زمکا په جړه کولو سره وبست الجبال بسن او چت بکلی شي غرونه او چتولو سره پکانت ابا ممبسا نشی با دولا فرشوی و کنتم ازواجا سلاسا او شیب تاسو دری قسم ازواجا سلاسا دری قسم بشیر طول فاصحاب المیمنة تیما اصحاب المیمنة پس اغا خی طرف والا چی دی سلوی شان دے دخی طرف والا چغیل عمل نام اصحاب المشعمه تیما اصحاب المشعمه او اغا گس طرف والا چی دی سبت حال دے داغی گس طرف والا والسابقون السابقون او اغا جماعتو چغی مخ کشیو پا دنیا کی ایمان تا نمخ کی بئی پا آخرت کی جنت تا اولائک المقربون دغه خلق دی نزدی کلی شوی دی اللہ سر اپا مرتبہ کی بی جنات النعیمی پا جنت نظر نعمت کی بئی سلتم من الاولین دیر ڈلی بئی فاغلن بنو خلقو کی دی امت خیر القرون پیغمبر و صحابہ و زمانہ نو اغیبہ پا کسی آتی نو اے من صدر هذه الامت قرطبی ہوئی او دغسی وقلیل من الاخرین او لگوی پروستو خلقو کی داغینا علا سرور موضونت پا پالنگنو چغاو دلشوی دی پا سرودارو سرا المنسوجتو بالزحب متقین علیہ متقابلین تکیہ ان کی بھی پاغی کی اوبلت مخامخ ابی زاوی وی چھے موزونت اے مشبکت بالدرر والیاقوت دبن پکی صرف سوننا دغا یاقوت و مرجان بن پکی یتوب علیم ولدان مخلدون گرزی را گرزی با پدی باندی دا خدمت تپارا اغا حلکان همیشہ دا جنت پیکواب و باریقا پو گلاسونو او پو جگونو اکواب کوبو چنی غڑشتا و نی لاسکشتا و نی سونتشتا نو اغا گلاس شکنا اسی نشتا او اباریق جمع دی بریق از دی لاسکی امشتاو اگا شون داغنتی امشتی نواغیتا وکاسم من معین او کاسی دی دی شراب و ڈک لا یسود دعون آنها نبداغینا سر دردی را دی پدی ولا ینزفون نبداغینا اولتے کئی وفاکہتن او میوی دی من مای تخیرون اگا چی دی زن لفخی ولحم تویر مما اشتهون او وخی دمارغان واغا چی دی غواری زکا حدیث کرا دی چی او بنده با دمارغی وخی تلو شی نو پس پا هوا برا شی ادو سر با کی نی چی تاسو داکلی ون نو بس اگا با لوڑ ماسکلی او پہر سبان دے برابر دیبتی نوکری سورا قلیشی اب اس اغاو بیازی پہ ہوا کی برابر مما اشتہون چی سواری ہر قسم وحور نعین او حور دا جنت غٹ استرگوالا کام سال اللؤلؤ المکنون وشان دا غمل غلرو چی بند شوی پخپلو صدق جزا مما کانو یعملون ده علت بیان کرد یار دا پس بانده ملاوی گی دا بدیل بدلور کولشی دا غیقبل عملونو دا اسمعون فی حال اغوان نابوری پا جنت کی بد خبری ولا تاسیمن او ند گناہ خبری الا قيلا سلاما سلاما بداوي نا ويفا سلاما سلاما دا پکیا وره او دا به شکریه د دې خبرې چې بچو بچو د ډیرو عذابونو بچو د ډیرو رسوایونو بچو نو ځکه به صرف دقه په خولې وایي چې سلاما سلاما لوی نعمت خداو و اصحاب الیمین هغه خلق چې عمل نامه په خلاص ورکړی شي ما اصحاب الیمین سناشنا شان دی د خلاص والو فی صدر مخدود فاغا بیرو کی بایی چی از غیب اکی نشتا صفا دی لازم فتوالح مندود اوغا کیلی دی چی جخت دی دیو بل سران وزل ممدود او سوری دی دیر اگدو اگدو چی سل کالبا یو سر داغی ننشی بودی وما ایم مسکوب ابدی راتوی دن کی ما ایم من حمیرن چو وفاکیتن کثیرتن میویدی دیری لا مقتوعتن چنو ختمی کی پشکولو سرا چه قطع شوی نا نقطع کی تبا یو پشو کینو بلا بکو لار ولا ممنواتن اند جنتیان نام نکلی شوی دیم وبرش مرفوع اوغا پلنگونو والا چی دی اغیر دیر اوچتی دو پخپل حسن کے او پخپل خائص کے او پخپل برکت کے آیا دی زوات الفرش مکی خوب پالنگونو کنا او دلد جی پالنگونو کی کمی ناستی دی نو آیا دی مرفوع اوچتی دی پخپل حسن او خائص کے انا انشانا انا انشان اللہ امونگا پیدا کری دی پیو قسم پیدا اشتران چاگا دا چاپا عقل کی نرازی خواه وجعلنا النابكارا غرذول دي مونگا پیغلی عربا مینی اترابا امذول لاصحاب اليمين دا اصحاب اليمين د پاره سلته من الاولين دا ډیر ډلې ظلم بو خلقونو وی وسلته من الاخرين دا ډیر ډلې دروستو خلقونو وی دروستو د امت ابن کثیر وی چې د ابن عباس وی دی رضی الله چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هما جميعا من امتی کدا مخکې کرستی ټول زماده امت خبره ده ښا قانون امتونو خبره دلته نشته قران دی راغلی دی اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال هغه چې عمل نامه په غسل سور کړی شي نصبت حال دې دې غسل بي سمومن پلوګو کې وې وحميمن په ګرمو بو کې وې وذل من يحموم او سورې وې خود لوګي سورې وې لا بارزن چنه يخوال کې ولا كريم ان عزت د بګې عزت شته نه بګې يخوال ذي علت بيانې چې داولي انهم كانوا قبل ذلك مترفين زکه ودي په دنیا کې ډېر مست پرګچین په لوګو کې دراګیر کی تا و دنیا کې مستی کوله او په ایسي کې مناسوي وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دیبا میشوال کو په ډیر غټ ګنا باندې چې شرکو مشرکانو کنه مستی خپل څوک نه کوي وکانو یقولون ایو دی د قیامت په حق کې ایزامتنا او کنا ترابا و ایزامن کله چې موږ شومږه خاورې وډو کې شو اینا لمبعوثونا ایم گو بیا جون ذکریشو او آباؤنا الاولون یا زمونگا مشران لنبنی قلو تواینا الاولین والآخرین بیشکا غلنبنی و غروستنی لمجموعونا خام خواب جمع کریشی الامی قاتی و من معلوم وقت دا غروز معلومی تا ثم انكم بياتاسو چه ايها الظالون المكذبون اي كمرهانو اي ذروغ جنو لآكلونا من شجر من زقوم تاسو بميوه خرائك نخا ميوه فرنكي بيادا غوني ذو زقومنا فمالئون منها البطون داسي چه ډکون کې به داغي ناخپل او خېټولان فشاربون علی من الحمیم ابیا بدی سکون کی پاغه باندې زګر مو بونا اره ادم یخه وګواړي ادي ور په زګر مې وبس کی خا دوی چې ګرمي خو نه بیس کی کنه الله وینا فشاربون شرب الهیم سکون کی وای پشان د سکلو داغي مرضی بوخ بوخ کی او مرضی چا په بون مړی بس مالک یې خوشی کینا ولی کچره په بو ورغه او دیو سره نه نو هغه په بس کی اس کی او اخلاص جغرب مړ بشي بس البزان نه پوي نو دا وی به مګه او بداس اس کی ها دغه زمرا دیو په شانتی هیم ازانو ظلم یومتین درزیم المستیان ده پر روز قیامت نحنو خلقناکم اللہ مونږ پیدا کړی خلکو خبره سره کومه چې مونږ پیدا کړی یې کنه ولولا تصدقون نو دې یقین نکوي په مونږ باندې چې بیا موږ جون دی کول شو په مونږ یقین نکوي خبره تم ما تمنون خبر را کې داږي چې تاسو ورځون کې هغه لرانه طفه انتم تخلقونهو دا تاسو پیدا کوي په دې بدن کې ماشومو ام نحنو الخالقون کمونگ یو پیدا کون کیم نحنو قدرنا بینکم الموتا مونگا انداز کلی استادو بمینز کی مرگو او نیتام مقرر کلی دا وما نحنو بمسبوقین انیو مونگا دادی نا عاجز پیدا کول او غیل نیتا پورا کول تا طول دا مونگا دی مونگا عاجز نوی دادی نا دسنا علا نبدل امثالکم تدی خبرینا چو اس بدل کو تاسو لره په دنیا کې په نور باندې چې هغه واستاسو په شان تاسو بل لري کو نور پیدا کو ونون شیاکم بما لا تعلمون دوی وی چې موږ سره وسه چلو کی نور خو پیدا کی هغه زمون په ځای ودرېږي کنه چې موږ سره وسه چل کوي اللہ وی تاسو با جوڑ کما فیما پداسی شکلونو کی لا تعلمون چی تاسو نپوئے گئے باغی با خنزیران و شادوگان بدن جوڑ تاسو نبدا جوڑ کما استاسو بدے بڑیر کلی خلق راولم دنیا کی چیبا ام دغا سی بندیان استاسو بشانتی بنی کنا ادا مانا کی قرطبی چی نجعلوکم الى عالم الاخرت يداوي او حسن بصروي نجعلكم قردة وخنازيرا كما فعلنا باقوام قبلكم مخيم دا سكريو كنا ولقد علمتم النشأة الاولى يقنا تاسو خفي جنه اغلوم بي پیدايش اغي خستاسو يقنشتي وقت بوقت پیدا کی گنا فاغي پوئيگه نو په دینه پویږي چې بیا هم پیدا کول شي په لولا تذکرون ولې عبرت نه اخلي دا ذکر کوي مبادی د انسان د رزق چله او ستاسو رزق ته پرماتري سونه پیدا کړی دي نو خبره ته ما تحرسونا خبر را کې ما تا دا وینا چې تاسو په سمګه کې ورځوي هغه دانی کرے حرس انتم تزرعونو ایتاسو دا دی زرغونا کوئے ام نحنو زارعون او کمونگ یو زرغونا کون کی مونگے پزمکا کی بوٹی رو باسو داست حرورو لوئی گی ازمکا پٹا کی داست زرع بسل لو نشاو کمونگو وارو او زمون خوخشی رجالنا و حتوان و بگردو دیل تور کے انم اوربشی دا نووګه بنئی تور کې وای فتوام ای په دې کې دا چې دا عبرت لپاره الله پیدا کړی وې ښا چې بندا کله پټی ته ګټ شي کنه او خیال نه ای اسپینی جامع اوستی نه تکي تور شي او دا تور کې نو ټول بدل داسې کما فزولتم تفکهونا او بگرد حیران سداسه چلو شو انا لمغرمونا چه مونگا خودیر تاوان کی رالو وزی سمونگا خرچکڑی واسم را او دانه مانه پکی نشتا تور که لمغرمون تاوان کی رالو تاوان نبل نحن محرومون مونگا خو محروم شو دارسن محروم شو اللہ وی زما شکر ادا کوئے او جکل دانی اچوئے نو دا آیات وائے چفارت ارفارتم ما تحرسون سردی نحن الزارعون پورخا نو بیا خرابی گی نو پکی مرس کی گی نو پکی منگک کشت پر دیس خبر دیتا قرآن ارفارتم الماء الذي تشربون خبر را که داگی بونا چتا سو اس کے انتم انزلتمو من المزنی اے تاسو نازل کری دی لرا دا غسپینی وریدنا ام نحن المنزلون کئی مونگو نازلون کیم لو نشاو جعلناو اجاجا اللہ ایکو مونگو گوارو نو دغو بدل کارکو دا خواگیو با اجاجا کارا باش فلو لا تشکرون ولی دا اللہ دا نعمت شکرنا دا کویم دریم خبر اے تمن نار اللتی تورون خبر را کہدا گے ورنا چ تاسو ای بلوی ان تمن شا تم شجرتا تاسو پیدا کړی دا ونه ددی چې درسنه جوړیږي نو تاسو پیدا کړی دا ہم نحن المنشون یا مونږ یې پیدا کوون کی نحنو جعلنا تذکرتن مونږ ګرځولې دی اور لرا یاداش چې تاسو خواسی دوزخ نه یادیږي تا دی اور لگو تی ورولا چی دوزخ دا تیاد شی تذکرتن یاداش و متعالی المقوین او دا نفع دا تا پار دا مسافرو ارچا دا پار نفع دا و دا غی دا پار دیر ازگا چی دا غی ضرورت دیا تی که نفع اللہوی گورا استاد انوالای سمر پا گرانا تیار شوا چل تکی می دل پتی کی فصل اوکو دانی وشوی او بیا چې تا وړکړي نو چل دل نه در چې ټوړې به تر څنګه په خو نو په می دل نازل کړي چې خوشته کا چې ټوړې ته نه جوړ کړو سوې چې دا په څه په خو ما نو ور می دل پیدا کړ نو بستا د رزق د اسباب دي نو د اسباب دل پیدا کړي فسبح بسم ربک العظیم نستان سوالم پیسی دن نوالم بلدر پسی نرازی پاکی بیان کا پاکو گنا نم دخ پل رب چڈیر لوئی دیم بس دم روئی چو سبحان اللہ الحمدللہ انتا دخ پل دی ٹولر سا قیمت پورا کو فلا اقسمو بمواقع النجوم تصدیق دا قرآن او ترغیب اللہ ویجت نشت دے قسمتا او بیام استاسو دا تسلی دا پارا او دا اتمینان دا پارا زو گواکو ما را پریوتل دا ستورو نجوم نمرد آیاتون دا قرآن نازلی دل دا آیاتونو گواکو ما وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ابي شکا الله وی چې دا زکم سوګن کوما رضا غره وړو کې سوګن نه دي دې جمله مو تر زرا وستا امینس کې د قسم او د مقسم به په امینس کې ها لا اقسم بمواقع النجوم دا جمله قسمیه ده قسم او انه لقران کریم دا مقسم به ده الله قسم په سبا باندې کوي د قران په عزت باندې د قران په عظمت باندې په زمیان کې دې ته جمله معترضی وي هغه قسم له دومره زور ورکو شهلاوي و انه لقسم او به شکا دا چې ما مخکې ذکر کو نو دا یو سوګند دی نګورا عظیم ور سره پکارو کنه نو لو تعلمون پکې بل را واسطه جمله معترضه معترضه کې معترضه را ده دا کلام بل ځای نشته دا د قران د عظمت ته وجه نه ښه یقینا دا یو قسم دی کتا سو پویږي ډیر لوی حکم انه لقران کریم چې بشک دا کتاب قران دی عزتمن پی کتاب مکنون دی په داسې یو کتاب کې او چې هغه محفوظ دی تاریخ غلطینه او خطاینه دائم سو الى المتطهرون نرسی هغه ته ایسو کو مگر هغه ملائکه چې پاک دي تنزیل من رب العالمین نازل ایدل دی قرآن دی طرف آز رب دی مخلوقات ندیم افا بی آزال حدیث انتم مدهنون نو پا داسی کلام تاسو سستی کوئے قدر نکوئے احترامی نکوئے او دا دی حق نا دا کوئے چه دی کم حق دی پا دی قرآن سر تاسو متاحنت کوئے و تجعلونا رزقکم انکم تکذبون او تاسو ګرځولې ده برخه د دې قران نه خپل برخه سو دا چې تاسو تکذیب کوئ قران کې وزار چې برخه ده کنه ښه چې فنسو حظا مما ذکروا به ډیرو خلکو هغه برخه پرې خو ده يهوديانو او عیسایانو نو هغه برخه دوه قسمه ده یو دا وی تکذیب دی او بل لاغی تصدیق دی نو تاسو تینا دا برا خواغستا چه دروغ وائی پا قرآن باندیم که در رزق نمراد حز شی برا خواه دا مات او پسرین دا مانا کئی قرطبیوی ایتا تجعلونا شکرکم التکذیب تاسو د الله د دې نعمت شکر دا وګرځو چې دروغجن او دروغ وته وای هغه شکریا دا شو چې څوک وته سحر وي څوک وته شعر وي ابن عباس معنا کوي تاسو اداه روح المعانی وي انکم تکذبون تکذیب کوي د قران فلا تقرؤونا نلولينا ذكوينا او تقولون مطورنا بنو انكزا چمون باندې بارانو شو او دي ستوري دوينا دا غاصل ناشکریه کنه ها چې قرآن خو دې پر راغلو چی بارانو دا سود اللہ کردی سا اللہ صفت او تا سود آغی نسبت سطوری توکو نو آغاریزو خو مخبل تکذیبو گردو حدیث مسند دا احمد کراغلی دا اگر دوی تا سو آغاریزو خبل دا دی قرآن نا چی تا سو پا دی باندی دروغ وائیم ظاهری معنی خدا غصا چی خلق استاسو بل سکی رزق نو چی خلق زان لده رزق اسباب کتلی ابواب یہ کتلی دی سوک یو کار سوک بل کار ازان لده روزی پیدا کئی استاسو روزی پا دی کئی چی دروغ وائے تو کذی بون دروغ وائے حق پٹاوئے اللہ آغا خبر پٹاوئے او بیا خاص کردگا قومنو چې پیغمبر صفاتونه او دار سي پټ کړیو چې د لاس نه به دا مالونه او دولتونه ختم شي نو ښا او سم الله رب العزت دې خلق ته وي چې خلق استاد رزق پزې کې چې حق نه بیانوي حق نه بیانوي ک بیانونه نو بیا وسوک سره کین او دار سبم د لاس نه لاړ شي دا مکوې فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولی دا سنکی کل چی رو رسی دا روح دا دی بنده مریتا بنده ملکی گی روح یا مریتا راسی دلی دن کدن گی وانتم حین ایدن تنظرون او تاسو دغه وقت که و تنیغنی گوره خوتا گوره کن ونحن اقرب الیه منکم الله یمغو تستاسو ندیر نزدیو یعنی ازرائیل علیہ السلام یادی ازرائیل علیہ السلام کا هغه ته دغه نزدیدی چې هغه ته روح راو باس ولیکن لا تبصرون تاسو وینې نه کړه ملائک ناستی روحونه راو باس یو ده همغه نو وینو انو مطلب سو بیا اعاده کوي فلولا ان کنتم غیر مدینینا ولذا سنکی کتا سو په خپل خروغ مور کې او خو آزاد او خلاص یې چا تړلې نه غیر مدینینا ترجعونا ذا روح وتوافس کې کنه اسو وت ناس یې د سره سمداد نشه کولې چې هغه د نمرې روح ته نوړي اغی راغلی دی اتاسو و تناسی و غگ نکوی داولی ترجعونا چو اپس که دی روح لرا ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نیم پخپل خبر اکیم چه دا با زمونگ دا با نمریو دا با طولو مریو دا خبر اکی خلا نو بیا تقسیم کی پاخر کی بیا سنچ اول کی کلو اما ان کان من المقربین پس کوي دا بنده محتضر دا چې کوم نن کدن یو دا مقربین خلقنا دا اول قسم مؤمنان فروح وریحان دغه پر خوشالۍ دی او خوشبوې دی وجنت نعیم او جنتنا د نعمت اما ان کان من اصحاب الیمین او کوي دی دا اخی طرف والاونا چا عملنامه پا خلاص ورکولشی اصحاب الیمین کی فسلام لکا نملائک وطوی سلام دی پتا باندی من اصحاب الیمین ایغا بنده چی تا دا اصحاب الیمین نئی نتا دا پارمون سلام راوڑی دا مانا دا کئی سلام لکا یا صاحب الیمین چه تالا و پخیلاس در دچا سلام راوڑه دی مونگا من اخوانی کا اصحاب الیمین ستا دیر رون دی ستا نمخ کتلی دی لاغی سلام ام راوڑه دی چه دل زمانگ سلام بوسا زکا چراشی و راورسی نو بدا خبر مونگ با تا ملامت ایو بیا تو ته زموږ دا سلام مخ کې ورسو چې ستا غرونه اصحاب الیمین والے ناس دي او ستا په انتظار دي ګور روح المانی وي اي يسلمون علیکا دا کول دي حضرت دغری چې ملائکه ته د خپل طرف نوې چې سلام لکم سلام دې ستاسو لپاره موږ راولې چې ته د اصحاب الیمین نه یې وَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ او کوي دې دا خلق ناش دروغ جن دي او گمراه دي پنو ظلم من حميم پس د دې لپاره مې مستيان د ګرمو بونه او تسليه جهنم او داخلي دل دي جهنم ته ان ذا لو حق اليقين بشک دا بیان حق دي پدا سے حق سرا چی شک پکی نشتا دے پسبح بسم ربک العظیم نپاکو گنانم ذرب پل چڑیر لوئی دے سورہ